Przybliża się, przybliża się i oddala. Przybliża się, przybliża się i oddala. Przybliża się, przybliża się i oddala. Przybliża się, przybliża się i oddala. Stoję w długiej kolejce i myślę, myślę, że chcę więcej. Czy wystarczy na to wszystko świata, bo te światy ciągle znikają. Nad ranem na to nie pozwala. W noc samotną znów się rozpada. Księżyc bije mi po oczach, chaos nocy ujada. A moja miłość przybliża się, przybliża się i oddala. Przybliża się, przybliża się i oddala. Przybliża się, przybliża się i oddala. Przybliża się, przybliża się i oddala. Kolejne nagranie przywołujące smaki i zapach wakacji. A to wszystko ze sprawą zespołu Cudowne Lata, Zapach i Ty. To jest album, który właściwie już od kilkunastu miesięcy powoduje, że wtedy, kiedy jest pochmurno, wtedy, kiedy robi się chłodniej, a my bardzo byśmy chcieli poczuć się tak, jakby było lato, no to sięgamy po repertuar dziewczyn z zespołu Cudowne Lata i wszystko jest jakieś takie jaśniejsze. Trwa audycja Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Do godziny drugiej gramy dla Państwa propozycje z zakresu muzyki polskiej, ale takiej nowej, często muzyki elektronicznej. I to właśnie ona zdominuje drugą godzinę z kilkoma wyjątkami na hip-hop i na pop też. Lasy i Stubbs to jest nasza kolejna propozycja. Szalone, szybkie, nowoczesne i futurkowe brzmienia od zespołu Lasy pod tytułem Stabs to propozycja nadmorska. Przed nami nowość. Krzysztof Zalewski, jego najnowsza płyta Zabawa. To jest album, o którym mówi się dużo i gra się go również dużo, więc myślę, że my tutaj w Polskim Bicie możemy go potraktować jako element większej całości. Głównym powodem, który doprowadził do tego, że Krzysztof Zalewski znalazł się w tych naszych dzisiejszych muzycznych propozycjach, jest fakt, że tak jak nigdy wcześniej postanowił on poeksperymentować z muzyką elektroniczną, ale nie tracąc tej tożsamości, do której przyzwyczaił przez ostatnie lata słuchaczy. Tytułowy utwór z tej płyty, czyli Zabawa, to nagranie, które pojawi się teraz w naszej audycji. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Thank you. dance. Czy to jest płyta do zabawy? Chyba niekoniecznie to jest bardziej płyta o zabawie z perspektywy dorosłego mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że trasa koncertowa Krzysztofa Zalewskiego wydarzy się zgodnie z planem i ruszy ona w listopadzie. Och, tych koncertów będzie naprawdę dużo, jeżeli nic nas nie zaskoczy. Oczywiście będą one trochę inne, bo będziemy nadal przestrzegać obostrzeń sanitarnych, ale będą, bo jeszcze pamiętam, że parę miesięcy temu mentalnie przygotowywaliśmy się na to, że może naszego ulubionego artystę będziemy mieli okazję zobaczyć już tylko w wirtualnej rzeczywistości. Oby to nie był jeszcze 2020 rok. I ta zabawa niech będzie taka, do jakiej się zdążyliśmy przyzwyczaić. Dla jednego to będzie zabawa proponowana przez Krzysztofa Zalewskiego, a dla innych na przykład luźne i włoskie podejście do życia, które proponuje nam Tuza Globale.

Charlie i Piki Piknik. DJ-ka, producentka pochodząca z Krakowa, coraz śmielej poruszająca się też w obszarze live-aktowym, co udowodniła chociażby na tegorocznej edycji festiwalu Up to Date. Jedynego takiego wydarzenia, które się odbyło w tej konwencji festiwalowej, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, ale to było wyzwanie, no, które trudno porównać do czegokolwiek innego. Zresztą sami organizatorzy też już po festiwalu wspominali o tym, jakim kosztem ten festiwal został zorganizowany. Słuchanie Charlie za każdym razem jest ogromną przyjemnością i liczymy na to, że ta artystka uraczy nas jeszcze jakimś konkretniejszym materiałem. Konkretnym materiałem, bo płytą długogrającą podzielili się w tym roku panowie z duetu Skalpel. Nie twierdzę, że to nie było duże wydarzenie, bo oczywiście było, ale moment, w którym ta płyta się ukazała, czyli końcówka marca, no to był taki czas, kiedy jakoś trudno nam było skupić się i należycie poświęcić tym nowościom wydawniczym, które wychodzą. Wróćmy zatem do tej płyty, do płyty Highlight. Kolejna opowieść przeprowadzona za pomocą dźwięków, czyli zespół Skalpel, płyta Highlight i nagranie Blow, otwierające ten krążek wydany nakładem wytwórni No Paper Records. Skoro dotarliśmy do obszarów elektroniki, która bardzo silnie i dobrze oddziałuje na obrazy, to pora sięgnąć po płytę polskiej kompozytorki Resiny, nietypową jak na nasz program, dlatego że jej ostatnie wydawnictwo to soundtrack do gry Vampire The Masquerade Shadows of New York. Karolina stworzyła ten oryginalny dźwięk, no i można z nim obcować w wersji audio, takiej abstrahującej też od gry. Proponuję, żebyśmy wybrali się do tego świata Resiny. Dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej do gry Vampire The Masquerade Shadows of New York zagramy dzisiaj w polskim bicie. Thank you.

Normal Bias, czyli kolejna propozycja z obszaru polskiej muzyki elektronicznej, nie stroniącej od eksperymentów. You Know Me Records, czyli label, z którym można powiedzieć, że w polskim bicie jesteśmy zaprzyjaźnieni, bo każda ich nowa propozycja, każda próba rozszerzenia tego, jak muzyka klubowa może w Polsce brzmieć, jest czymś, co obserwujemy naprawdę z dużym zaangażowaniem i dużym zainteresowaniem. To wszystko w dzisiejszym polskim bicie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tomasz Domorac i Marta Malinowska. Życzymy dobrej nocy. Hela Mary z nagraniem Daj Mi ukołysze nas w tym pożegnaniu. Dobranoc. Idę w klapkach czarnych jak ma, o tak. Idę przez miasto, idę w spad. Bo ty znów do mnie pisałeś, pieprzony spam. Pewnie przez chwilę znów jesteś sam. Myślisz, że kilka okrągłych stak to bank. Kilka gifów z cemi zabawne me. Jak nie pisałeś przez 5 dni. Daj mi jakiś znak, a ja ogarnę świat. Daj mi jeszcze czas, by w końcu wziąć się w garść. Daj mi ciche tak, rozpadam się. Spada i rusza w świat. Sąsiad go chowa i stoi w drzwiach. Szachmat, o tak. To kara jest z nieba, potrzebna by odpisać wprost, że smutno mi. Jakiś znak.